मंत्रार्थ हो गया तो सामा भाष्य दीजिए। यत्र अस्य यत्र मने यस्मिन काले अस्य पुरुषस्य कौन सा पुरुष जीवन मुक्त नहीं असम्यक दर्शन श्रत पाण्यादि मत मृत असम्यक दर्शी था, हाथ पैर आदि वाली था, है ना, ऐसा आदमी जो हाथ पैर वाला अब मर गया है, जो उसका वाग अग्नि मपेती वाणी अग्नि में लय हो जाती है, वातम प्राणो अप्येति वाग पर टिप्पण कर दिया क्योंकि आगे भाष्यकार कहेंगे ही अधिष्ठात्र देवता ओ वे देवता से प्राणी अंशिनी अंश मात्र ये भी कहेंगे। देखो आनंदगी का तो अंतिम पद में कहा विजय अग्नि अध्यंशानाम वागादि शब्दितानाम अपक्रमणे अपि करणानंत तदवा दृष्टान से देहस्य आपे भावेन बहु संभवात् न प्रश्न अवकाशो अस्ति इत्याशंक्य आप परीक्षा में जाएगा। अग्नि आदि होंगे अंश ही केवल अपने अंश में वापस चले जाते हैं, अंश ही आ गया और चला गया ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। प्राण सबसे इसलिए यहां घ्राण लेना वातम प्राणोप्य चक्षुराजी सर्वत्र सर्वत्र अप्येति अप्येति को जोड़ लेना मनश्चंदम दिशा श्रुतम पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा इत्यत्र। अब आकाशम आत्मा में समझना है आकाश शब्द से क्या लेना आत्मा शब्द से क्या लेना है अत्र इत्यत्र आत्मा मैंने अधिष्ठानम हृदय आकाशम यहाँ आत्मा सबसे लेना जो है अधिष्ठान को अधिष्ठान आत्मा अभिव्यक्ति का स्थान को आधार और आदि को अभेद कर दिया आत्मा की अभिव्यक्ति जिस स्थान में होता है उसको भी आत्मा सबसे कह दिया। आत्मा की अभिव्यक्ति स्थान कौन है अंतकरण हृदय आकाश है इसे हृदय आकाश को आत्मा वो जो कहा ले हो जाएगा हृदय आकाश में कौन रहेगा वहां पर स आकाश अपेती वह आकाश में अधीन हो जाता है आकाश में महाआकाश में हृदय आकाश का लय का हो गया महाआकाश में हो जाएगा। ओषधीर अपियंति रोमानी वनस्पति अपियंति केशा अक्षो लोहितं चरदश्च दीयते इति पुनर आदान पिंगम ये जो बात क्यों कही गई है ये सब वहां पर स्थानों में चले गए हैं और अगला जन्म जैसे होता है वो सारे जो अभिमानी अंश देवता हैं उन देवताओं का वो अंश वापस आ जाएगा। पुनरादान का जो लिंग बताया गया कारण बताया जा रहा है क्यों ग्रहण होता है दोबारा क्योंकि अंश स्तर से गए हुए हैं ये वास्तव में कर्ण लय नहीं है कारण ही लय होना ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात जीवन मुक्ति की बात विदेह मुक्त होने पर यानी ये तो असम्य दृष्टि है कर्ण लय नहीं हो रहा है कर्ण के अभिमानी अंश देवता मात्र लय हो रहे हैं कर्ण अर्थात विद्यमान है हर जगह कर्ण है सुशरीर है सुशर है पुनर्जन्म होगा पुनर्जन्म होने पर पुनरादान होता है यही बात का लिंग ये बातें कही गई इति पुनरादान लिंगम। अच्छा आनंद गिरी में देखिए दूसरी पंक्ति तस्य पुनरादान योग्य द्रव्य निधान तस्य तस्य ही धातु प्रयोग कर दिया है निधीयते वो करे यदि पुनराधान का लिंग जो था रेतश्च निधीयते भाष्य में मंत्र में था लोहितं च रेतश्च निधीयते रखा गया है जैसे आप अपने जो है बक्से में कोई चीज रख देते हो अलमारी में रख देते हो पुनर्लेने के लिए तो रख दिया है वहां नहीं तो फेंक देते कूड़ा में नहीं आप पुनर्लेना चाहते हैं इसे उसको संभाल करके जो है बढ़िया ढंग से अंदर रखते हैं जैसा वैसे इसने भी रखा है माल पानी को निधि क्यों वापस अगले जन्म लेना चाहता है तसे पुनराजान योग्य द्रव्य निधाने योग्य द्रव्य निधान स्थापने सती प्रयोग दर्शनादि यहाँ भी प्रयोग दर्शना क्योंकि आप संसार में देखने को मिलता है जो चीज कहीं पर आपने रखा है उसको दोबारा प्रयोग कर लेते हो कि नहीं करते हो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्शनादि आप पुनरादानम रोहितादेर आभाति पुनराद इंद्रियों ग्रहण करते हो और अभिमानी देवता आ जाते हैं तभी आप लावा द्रव्य को आप दोगुना हासिल कर लेते हैं। इत्यतः प्रसिद्ध संसारी गोचर ये वयम प्रश्न प्रसिद्ध संसारी विषय के प्रश्न है जीवन मुक्ति विदेह मुक्त का प्रश्न नहीं था अतः जवाब उसके अनुसार ग्रहण करना है। अविश्व वागत लया भावार इन अविद्वान के सिरे वागादि इंद्रियों का लय नहीं हो सकता। वांग मनुष्य दृष्टा जी न्याय, वांग मनुष्य दृष्टा जी जो बात कही गई है वहां पर जो चांदी परिषद का मंत्र पर ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ। चांदी परिषद मंत्र था अस्य स्वामी परिषद से प्रयुक्त वांग मनसी संपलते मन प्राणी प्राणस्ते तेज परस्याम देवदायाम। इस मंत्र पर विचार करते ब्रह्मसूत्र में जो निर्णय लिया उस निर्णय को यहाँ पर कहते कि न्यायात। ब्रह्मसूत्र है 4:2:1 वांग मनुष्य दर्शना शब्दाच ये सूत्र है। ये टिप्पण नंबर 11 ब्रह्मसूत्र नंबर भी दिया 4:2:1 उस आगे आधार पर यह निर्णय लिया है। तस्य छात्र श्रुते विद्वान एव पुरुषस् तदीय कला विलयस्य श्रुति प्रसिद्धतार। इसीलिए इसको जानते श्रुति ने अत्र विद्य श्रुते है विद्वान एव पुरुषः तदीय कला विलयस्य कला मात्र का विलय है श्रुति प्रसिद्धतार। इनके विद्वान पुरुष क्या होता है सारी कलाएं लीन हो जाती है। कथा कला पंचदश प्रतिष्ठा मुंडकोपनिषद में सारी कलाएं लीन हो जाती है विद्वान पुरुष के अंदर। और इसका नहीं कोई इंद्रिय कोई कला कोई चीज लय नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ लय का तात्पर्य तत्व देवता अंश मात्र जिसको आगे भाषा कर देखो सर्वत्र वागादिशत देवता परिगृहन्ते। सर्वत्र वागादिशत क्या लेना तथा इंद्रियों को नहीं उनकी देवताओं को ग्रहण करना देवता में भी अंश को ग्रहण करना उसको वार्ता नीचे दिया छह नंबर पर विचार कर देख लीजिएगा स्पष्ट है। अंश को लेना जो आनंद की कार्य देगा अग्नि आदि अंशाना वागादिशतान अग्नि आदि देवता का अंशम कोई है जो कि यह वागल शब्दों से कहा गया उन्हीं का अपक्रमण हुआ। और उनके अपक्रमण पर भी गया करण तो रहा ना करणों का अपक्रमण नहीं हुआ करणाराम तद भावे मैंने लय भावे पुनराधा हो जाएगा न तो कर्णानी है वह अपक्रामंती आगे भाषाकार का स्पष्ट करणों का ही लय हो गया ऐसा नहीं है न तो कर्णानी है वह अपक्रामंती राम मोक्ष कि मोक्ष से पहले सवाल ही नहीं उठता है कि सब इंद्रियों का ही लय हो जाए। और ये प्रश्न विचार जो चल रहा है अभी विद्याधिकारी का बात है नहीं यहाँ ये प्रश्न में जो भरतृ प्रपंच विद्याधिकारी को लेना भी चाहा उसका खंडन कर दिए हैं असंभव है वो। यहाँ है प्रसंग उसी का जो व्यक्ति असंवेदर्शी है अविद्वान है तत्र देवता भी अनधिष्ठितान करणानी नेत्रदात्रादि इसलिए मरण काल में उनकी इंद्रियां कैसे रहते पूछने का प्रश्न है ना वह प्रश्न क्या है कहाँ रहता है वो ये ना प्रश्न अनुसार व्याख्या करता हूँ प्रतिपूर्व वाक्य को भी इसे क्या उस ध्यान रखकर प्रश्न को तब बात करता है वो कैसा है अभी इंद्रियां जब अभिमानी भूता देवतांश लय हो गए अब इंद्रियां कैसी है उसी प्रकार से जिस प्रकार तुम्हारा स्टोर रूम में रखा हुआ फावड़ा वगैरह है लेकिन पुनरागन होता कि नहीं उनका इसे कह रहे था देवता फिर अनधिष्ठिता करणानी देवताओं के द्वारा अनधिष्ठित जो कर्ण वो कैसे है नेत्रदात्रादि को मानानी त्याग कर दिए वे जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा था उसे प्रयोग करके त्याग दिया बगल में रख दिया है नेत्रदात्रादि के सदृश है ये विदेहश्च कर्ता पुरुषो अस्वतंत्र है। और दूसरे तरफ इधर शरीर भी नहीं रह गया इस अज्ञानी का अब वो पुरुष की समस्या है ले अस्वतंत्र भी है मुक्ति भी तो नहीं है ना तब प्रश्न था किम आश्रित भवती फिर वो कैसे रहते हैं वो वायम तदा पुरुष भवती थी इसी बात को प्रश्न आर्द्रभाव ने पूछा किम आश्रित तदा पुरुष भवती थी यमाश्रय आश्रित पुनः कार्यकरण संघात उपाते कहने का मतलब जिस आश्रय में आश्रित होकर के पुनः कार्यकरण संघात को ग्रहण करेगा ये न ग्रहादि ग्रहण बंधन प्रयुजते जिसके द्वारा ग्रहाद ग्रहण रूपा बंधन भी प्रयुक्त हो रहा है तब किम वह क्या है किसमें अधिष्ठित है कोई निर्णय देंगे कर्म में अधिष्ठित यदि वो कर्म में अधिष्ठित नहीं होगा तो कर्म पे निमित्त न रह जाए फिर पुनराधान संभव नहीं न शरीर मिलेगा न वो दोबारा इंद्रियों को ग्रहण कर पाएगा न व्यवहार होगा। इसीलिए प्रश्न यहां पर उसी चीज का है कि जिसमें जिस आश्रय में आश्रित होकर के यह जीव दोबारा जो है इन सबको ग्रहण कर पाएगा वो आश्रय कौन सा है वह निमित्त कौन सा है जिसे ग्रह ग्रह लक्षण रूप द्वारा बंधन मुझे प्राप्त होता है, ये पूछा गया। अत उच्चते तब जो है सीधा जवाब सभा मंडप में या दुर्ग दे नहीं सकता। क्यों? स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्यानी वाद भी परिकल्पिता स्वभाव यदृच्छा, स्वभाव रूपी यदृच्छा कुछ लोग मानते चारवा और काल मानते ज्योतिषी लोग। नीचे दिया आनंद गिरि में देखो मीमांसका लोकायता पहला वो एक ही है मीमांसक में, वो मीमांसक में ना पूर्व मीमांसक मीमांसका शब्द का अर्थ टिप्पण में चाहिए नौ नंबर, इसलिए भूतान मीमांसिनी मीमांसका लोकायत विशेषण की वह चित्र विकल्प उसके हिसाब से हम संख्या घटानी है ना। मीमांसका लोकायता नंबर एक कौन जो स्वभाव यदृच्छा वाली स्वभाव और यदृच्छा पर्यायवाची वो भी नीचे दिया तीन नंबर टिप्पण अत्र स्वभाव यदृच्छा शब्द पर्याय वार्तिक में स्पष्ट है ना, एक हो गया। दूसरा है काल उसके लिए ज्योतिर्विदा कहा आंधी। तीसरा है वहां भाष्य में कर्म वैदिका वैदिका से कर्म कांडी केवल और दैव कर्ण से उपासना कांडी देवता कांडिया वे भी वैदिकी है उपासना ही प्रधान है उनके लिए कर्म तो कर्म आप प्रधान हो गए गौण है। उसके बाद विज्ञान मात्र ज्ञान मात्र हो गया विज्ञानवादी लोग और शून्यानी माने माध्यमिक आश्चर्य अनेक प्रतिपत्ता रहा अनेक जो परस्पर विरोध कथन करने वाले इस विषय में कोई कहता है इसमें टिकाव रहता है कोई कहता है उसमें टिकाव रहता है पता नहीं कौन किसमें टिका है। इसीलिए प्रश्न उठा क्या निमित्त है पुनर्जन्म का। अतो अनेक प्रतिपत्ति स्थान नैव जल्पन्य वस्तु निर्णय आ गया ना, अनेक विप्रतिपत्ति का विषय होने से इसको जल्प न्याय सबके सामने शास्त्रार्थ करता हुआ निर्णय करने लायक बात ही नहीं है। इसलिए अत्र यदि वस्तु निर्णय चेत इच्छसी फिर भी इस विषय में तुम वस्तु का तत्व का निर्णय करना ही चाहते हो तो आहार सौम्य हस्तम हे आर्त भाग हे सौम्य हे आर्त भाग आहार हस्तम आ हाथ दो इधर चलो दोनों हाथ पकड़ के चलते लग। जल्प न्याय क्या होता है नीचे दिया आनगिरी में पर जल्प न्याय न परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंत विचार दिया हुआ क्योंकि जल्प ने हमने परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंतेन विचारेण परस्परम प्रचलित मात्र परस्परम प्रचलित मात्र पर्यंत समाप्ति यस वस्तु निर्णय पर्यंत विवच्छेद मात्र वस्तु निर्णय पर्यंत दाग विवच्छेदन करना है। वस्तु निर्णय होता ही नहीं इसका मतलब केवल बात बात चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। वो स्थिति हो जाएगा यदि ऐसे विषय पर सभा में हम छेड़ते तुमको मैं कुछ कहूंगा दूसरा खड़ा नहीं होगा जी उसे परस्पर चलेगा उसे परस्पर चलते रहेगा परस्पर ही विचार चलते ही रह जाएगा अंत वस्तु निर्णय होता ही नहीं केवल परस्पर मात्र रह गया चिंतन वस्तु निर्णय हुआ नहीं ये मात्र का मतलब परस्पर प्रचलित मात्र का मतलब अर्थात क्या परस्पर विचारधारा चलती रह जाएगी और वस्तु निर्णय नहीं होगा। ऐसे जल्प न्याय के द्वारा यहां हम कुछ नहीं कर सकते अतः हम दोनों बाहर चलेंगे। आवामेव एतस्य तत्पृष्ठ सेवितव्यम भाष्यकार कहते इसलिए वास्तव क्या कहना चाहे क्यों आवामेव हम दोनों ही एतस्य अवय तत्पृष्ठस्य वह निमित्त वाय जो प्रयोजक पुनर्जन्म का आश्रय जब इंद्रिया भी नहीं है शरीर भी नहीं जिस आश्रय में आश्रय तो दोबारा ग्रहण करता है उस आश्रय संबंध जो तुम्हारा प्रश्न था वह हम दोनों ही जान सकेंगे यद तद्विदिशा वो निरूपिष्या वह जिसको बाद में आकर के हम सबके सामने घोषणा कर देंगे तो कोई विवाद नहीं करेगा भाई इन्होंने आपस में निर्णय लेकर जो बोल रहे थे ठीक है चलो प्रश्नकर्ता और लड़ाई आपस में कर लिया आपस में बैठ के अपने जो भिड़ा तो ले लिया भिड़ा तो ले लिया है अब जो उद्घोषणा हो जाए उसको माननी पड़ती है उसी को हम बाद में निरूपण करेंगे ऐसा कहकर चले कसना क्यों ऐसा न नव आवयोर एतद् वस्तु सजने जन समुदाय निर्णेतुं शक्यते, क्योंकि हम दोनों को मिलकर के इस जन समुदाय के सामने चर्चा करते हुए इसका निर्णय करना संभव नहीं है। अतः एकांतम गमिष्य वो विचार आया, एकांत कोई रहस्य जहाँ कोई ना हो ऐसे अकेले कमरे में हम दोनों बैठ करके आपस विचार करके निर्णय करेंगे, ऐसा करके जो है तो श्रुति इससे आगे श्रुति अपने आप उन्होंने क्या विचार किया कमरे में, क्या निर्णय लिया, क्या निरूपण किया जनता के सामने, वो तो तीनों ही बातों को स्वयं श्रुति कहेगी। तो याज्ञ अर्थ भागव एकांतं गत्वा किं च कृतो हो, उन्होंने क्या किया वो बात श्रुति करी। तव उत्क्रम्य सजना देशा मंत्रयान चक्रात, उस सजन देश से सभा मंडप से निकल करके एकांत प्रदेश में जाकर के मंत्रणा के विचार किया आपस में। आदो लौकिकवाद पक्षा नाम एकैकं परिगृह्य, ऐसे विचार किया जितने लौकिकवादी हैं उन सब का पक्ष पर स्वभाव आदि दृक्षा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्य सकल वादों को एक एक पक्ष को परिग्रहण करते हुए एक एक पर विचार किया और एक एक पक्ष का जवाब समाधान यज्ञ करते गया विचार दवंतो, ऐसे करके तौ हच विचार ये दूचतु अपो ही पूर्व पक्षान सर्वानेव तच्छ, और इस प्रकार विचार करके सकल पूर्व पक्षों का खंडन करते हुए अंत उन्होंने क्या निर्णय लिया है वो बात को तुम सुनो। कर्म ही वाश्रम कर्म ही पुनः पुनः कार्यकरण उपादान हेतु, पुनः पुनः कार्यकरण संघात का उपादान ग्रहण करने का एकमात्र मूल कारण कौन है, मैंने अन्य कारण नहीं है मत समझिए, अन्य कारण तत्त्व उचित उक्तवंत ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन न केवल केवल कर्म मत समझिए, केवल कर्म काट के कर कर्म भी काट के गा प्रश्न उठेगी, और कर्म अकेला कैसे चला देगा आपको, काल कर्म दैव ईश्वरेश अभ्युगदेश हेतुषु अनेक हेतु मान रहे हो, उन सारे हेतु हमें मानेंगे उनमें से मुख्य प्रयोजन देखिए, काल कोई हेतु नहीं बनता है ऐसा नहीं, लोग कोई काल कह रहा है, कोई कर्म कह रहा है, कोई दैव कहता है, कोई ईश्वर कहता है, ये सब जो स्वीकृत अनेक हेतुओं में अभ्युगदेशु सर्वेश हेतुषु ये प्रशंसा तो जिसकी प्रशंसा किया वो मुख्य कारण होगा, तौ कर्म है प्रशंसा, उन दोनों ने उस कर्म रूपी कारण की प्रशंसा किया, अन्य कारणों को क्या माने कारक मान लिया, सहयोगी कारण निमित्त कारण मान लिया उन्होंने, उस निमित्त भी कुछ साधारण हो सकते हैं कुछ असाधारण हो सकते हैं, असाधारणों में भी मुख्य कौन है वही कारण होता है, वही मुख्य है, इसलिए कह दिया वो कौन है वो कारण। यस्मात् निर्धारितम् एतत् कर्म प्रत्यं ग्रहात् ग्रहात् कर्म कार्यकरण उपादानम् पुनः पुनः तस्मात्, जिसने निर्धारण हो गया कि कर्म से प्रयुक्त होकर के ही ग्रह अधिग्रह कार्यकरण उपादक विशिष्ट कार्यकरण संघात शरीर का ग्रहण करता है, पुनः पुनः जिसलिए ऐसा निर्णय हो गया तस्मा इसी कारण समझो पुण्यो वही पुण्य कर्म जो करेगा, पुण्य कर्म का मतलब हो गया शास्त्र विहित, अर्थात क्या है ऐसे लगता है यहाँ पर अशास्त्र विहित कोई पुण्य कर्म है नहीं, शास्त्र अविहित कुछ भी आप करो तो उसमें कोई पुण्य है, शास्त्र विहित नहीं हो पुण्य कर्म पुण्यम लोकम प्राप्त पुण्यम शरणम आदि प्राप्त हो, मैंने शास्त्र अविहित ऐसा लोग बार बार पूछते हैं, ऐसे ही बहुत सारे काम होगा जो शास्त्र अविहित है ये पुण्य होगा ऐसा नहीं, शास्त्र ऐसा कोई बात छोड़ा ही नहीं, असामान्य पर संकेत किया उसका विशिष्ट पण ले सकते हो, आप प्याऊ लगा लिया अरे प्याऊ तो पूरे जमाने में होता नहीं था, घड़ा लगते तो उसमें बाप बांध के दे देते, आजकल तो भाई सीमेंट की बन गई टैप लग जाओ ऑटोमेटिक सिस्टम कूलर सिस्टम लगा हुआ है अपना पियो जाओ, कोई देने वाला है नहीं वहां नल लगा हुआ है, उसे भी वेल्डिंग कर दिया है ग्लास भी लगा हुआ रखा है, तो जूठा उसी में पीते जाओ कौन बोले ऑर्डर डाल कर वैसा कर, ये भी वास्तव में वहां का ना दत्त कर्मो में है, ये सारी चीजें तो है, स्वरूप तुमने बदल दिया पहले वो नारियल की छप्पर लगा दी तुमने सीमेंट का बिल्डिंग खड़ा कर दे, कौन सा बर्फ फाड़ा है तो प्याऊ ही हो जली तो पी रहे वहां पर कोई और थोड़ा काम हो रहा है, इधर वो सब है ही है, जो भी आप समझ रहे ना ये हम लौकिक कर्म कर रहे हैं वो लौकिक नहीं है, वो भी शास्त्र है। इष्ट पूर्त तीन में से एक में आते वह विहित कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन विहित विधि से नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। कर रहे हैं आप विहित कर्म को, लेकिन विहित कर्म को विहित विधि से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं वो एक अलग प्रश्न है। यथा विधि पालन करोगे वैसे ही आपको जितना काम का उतना काम, जितना काम उतना काम का बात है। जितना विधिवत करोगे उतना ही पुण्य होएगा। कर रहे हो विहित को ही, अविहित कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऐसा कोई लौकिक कर्म है नहीं जो अविहित हो शास्त्र से। इसे शास्त्र ने लौकिक कर्मों का भी विधान किया, अलौकिक कर्मों का भी, वैध कर्मों का भी विधान, और दोनों की विधियां भी है। और जहां विधि साक्षात वेद में नहीं है वो आप स्मृतियों में देती, ज्योतिष पढ़ लेते कूप आराम गृह वगैरह हर चीज का मुहूर्त निकालते। अब मुहूर्त में करो काम, विधिवत करो, वो पानी पिएगा प्याओ से पी लिया घट से, अरे भाई पी लिए हो फट से, लेकिन पहले पढ़ो तो सही कौन है वो दान दाता, या तो पी के ही पढ़ ले बाद में धन्यवाद दे उसको जिसने जो आपने तुम्हारा प्यास बुझवाया है। हमारा पानी नहीं है तो गाली जरूर देने का, ये जरूर काम करेगा, यो गया क्या उपयोग पानी में हो जरूर दे दे, क्या बनाओ बना रखा पानी की व्यवस्था नहीं यहाँ पर, ये नहीं क्या कौन है मालिक है वो खुद गाली दे दे, पता लग जाए नाम उसको नाम गाली दे देगा, लेकिन पी करके जब निकलेगा तब ये नहीं कहेगा हाँ भाई कौन है मालिक, धन्य उसका जिंदगी जो है इस समय हमको इतना प्यास का परेशान था मेरे को मिल गया, धन्यवाद देने को कोई तैयार नहीं, धन्यवाद देने के लिए सब तैयार होते हैं, लक्षणता है अज्ञानी का। आदि वो समझ नहीं पाता है जो कर्म विहित है कि अविहित है, इसे सभी कर्म वास्तव में लौकिक हो अलौकिक हो विहित भी है और निषिद्ध भी वहां क्या है, ऐसा कोई लौकिक निषिद्ध कर्म है नहीं ऐसा मत समझो, लौकिक कर्मों को वहां संकेत कर दिया गया, विस्तृत रूप में स्मृतियों में कहा गया है, पुराणों में और विस्तार कर दिया गया है, इसे सब जगह मिल जाता है। ठीक है, निंद्रा का व्यवस्था दे दिया कितना घंटा सोना और भी कहते अति स्वप्न स्मृति कारेगी नहीं बोल रही है, वहां निद्रा का व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था है, जीने से मरने तक कितना श्वास लेना चाहिए वो भी व्यवस्था है, उतनी श्वास को तुम कितने दिन में लोगे तेरी मर्जी है, जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी जाओगे है कि नहीं, जितना कम लोगे उतना लंबा जियोगे, ये सब व्यवस्था दिया गया। सूर्य ग्रंथ पढ़ो पता चल जाएगा, श्वासन के आधार पर जीवन की गणना है, आप काल के आधार पर समझते हो ना, नहीं श्वास के आधार पर, प्राण के आधार पर ना, प्राणी तो कमरागमन कर रहा है वह प्राण का संचारण कितना हुआ उसके आधार पर आपका निश्चित है। तो इसलिए कहते हैं कि सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसने कहा पुण्येन कर्मणा भवती किम भवती पुण्यो भवती अर्थात पुण्य लोको भवती पुण्य शरीरो भवती श्रेष्ठ शरीरो भवती इत्यर्थः पुण्यो वही भवती पुण्य शरीर प्राप्त होगा पुण्य लोक प्राप्त होगा इत्यर्थः समझना, देवी सुजाय मन पुण्यात्मा ही भवती इत्यर्थः देवतादि शरीर को भी प्राप्त कर सकता है या ब्राह्मण आदि शरीर को प्राप्त करेगा है? अच्छे शास्त्रों का कुल में जाकर गर्भदान के समय से ही संस्कार सही करने वाला भी पैदा हो ऐसे घर में चला जाएगा, पुण्य कर्म है श्रेष्ठ कर्म है, इन्हें गर्भाधान भी देख करके अब ये व्यक्ति आप बड़ा हमको ये होगा कि भाई देखो इतना एक व्यक्ति तो है तो पंजाबी लेकिन अकल तो इतना था ही नहीं, ज्योतिष वगैरह रुचि रखता है अध्यात्म में, उसने गर्भाधान का मुहूर्त निकाला और गर्भाधान मुहूर्त में किस समय में वीर आर पार हुआ है वो भी उसने ध्यान उसको महसूस हुआ कि अब हमारे शरीर से वीर जा रहा बीज आधान हो रहा है तुरंत घड़ी देखा उसने और अब आकर के हमको बोला स्वामी जी हमारा गर्भ से संस्कार का ये समय रहा है इस समय का कुंडली बना के देखिए लड़का होगा कि लड़की होगा कैसा आ रहा है कोई राक्षस आ रहा है कि दोस्त आ रहा है क्या आ रहा है डॉक्टर में डॉक्टर है आंखों के बहुत एक्सपर्ट विदेश चला गया इतना बड़े निके वैज्ञानिक है विज्ञान क्षेत्र बहुत पीएचडी वाले किया बहुत नाम कमाया उसने आज जो है एक मुसलमान सरकार ने अपनी आर्मी के लिए अपनी सेना के लिए उस डॉक्टर को स्वीकार किया ऐसा व्यक्ति हमको मिला मुझसे बोले तुम हिंदू हो तुम कुछ भी करो हम मुसलमान देश में अपने कमरे में कर इतने उन्होंने कह दिया अपना पूजा पाठ जो करना चुप तक, लेकिन हमको आपकी जरूरत क्या करें, और आप पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते तो क्या कर सकते, तो कोई बात नहीं, समझौता ये कमरे के अंदर तुम कर ले, आना हमारे देश में, हमारे सैनिकों के अंदर भले उस मार्ग उतना आगे बढ़ा हुआ है लेकिन नास्तिक नहीं, इतना तक ध्यान रखते। ऐसे भी लोग आज के जमाने में भी इस वर्तमान काल में हमने देखा, तो ऐसे घर में ही उसका जन्म अवश्य होगा श्रेष्ठ पुण्य, वही पुण्य तो विपरीत है ना, विपरीतो भवती पाप पापे नहीं किया, और तो विपरीतो भवती विपरीत है पाप कर्म के द्वारा वह पाप में शर्म जाएगा, है? ऐसा जगह पैदा हो जाएगा जहां पर भैंस भी खराब हो जाए, का मतलब है कि कोई समय नहीं, कुछ नहीं, ना दिन है ना रात है, कुछ नहीं देखना, किया दर मौज मस्ती आई चढ़ गया काम कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे घर में पैदा होगा पाप है ना पाप है ना, और भी घटिया होना तो बिहारी बन जाएगा, बिहारी में भी अनपढ़ बिहारी बनेगा नहीं, डकैत बन जाएगा, पाप है पाप लेने वाली बात, इतने में याज्ञवल्क्य है ना प्रश्न निर्णय देशो, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य के द्वारा सभी प्रश्नों का निर्णय करने पर तथो असत्य प्रज्ञ प्रकंप्य याज्ञवल्क्य, क्योंकि जो है वह याज्ञवल्क्य को कोई कंपा नहीं सकता, असत्य प्रकल्पित्व प्रकंपित्व उसको कंपाना संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ब्रह्म को कौन कंपाएगा, असत्यम प्रकंप्यम माने प्रकंपनम यस्य, अर्थात तत्व च्युति अपने स्वरूप च्युति कराना, उसको भ्रमित कर देना, उल्टा सीधा प्रश्न डाल करके घबरा देना, उसको भय में डाल देना असंभव है, क्यों वो निर्भय निर्भय का टिप्पण है, तो अशक्यम प्रकंप्यम प्रकंपनम यस्य, किससे आपको कंपन है तत्वात प्रकंपनम यस्य, क्यों निर्भयत्व तत्व से कोई प्रकंपन नहीं कर सकता, मतलब क्या तत्व से छुट करके भय में घुसा नहीं सकता उसको, जो है जब भ्रमित हो जाता है क्या होता है डर जाता है, क्या होगा जवाब, क्या मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो क्या हो जाता है घबराहट होती है, इतनी बड़ी सभा और हमने गाय को भी ले लिया और ये तो बड़ी भय में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा याज्ञ उनको कोई भय में डाल ही नहीं सकता, किंतु तो अभय पल प्राप्त हा जाड़कार आर्त भागो पर लाभ, ऐसे समझते हुए इस याज्ञ उनको कोई अब कंपा नहीं सकता, ये तो भय पर सबसे कोई च्युत नहीं होता, तत्व ज्ञान से कोई च्युत ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल डट कर हर प्रश्न का जवाब दे रहा है, अतएव जो जाड़कार जो था आर्ता शांत होता, अब रुझू लाहिया नहीं आएगा उसके बाद, अतः तृतीय अध्याय अध्यास्य हो गया है, अध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणं, ये यकार नहीं है ना, अध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणं, अतः हेनम बुचो लाया यानी प्रचार इत्यादि आरंभ हो रहा है, उसे पहले अवतरणी का पूर्व ब्राह्मण बहुत ही गजब ब्राह्मण था, इसलिए उसका पूरा संसार ले रहे हैं, बहुत जरूरी था द्वितीय ब्राह्मण, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है बीच वाला, ये प्रथम ब्राह्मण भी है, ग्राति ग्रह बंध को बता रहा है और बंध का प्रयोजक को, बंध और बंधन का प्रयोजक, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों हान अने हे और हे कहे, ये दो बहुत जरूरी है ना, उसके अंदर शास्त्र निर्णय हो जाएगा बाकी सारा का सारा खेल, इसे हे द्रुपी बंधन या हे है उसको जानना जरूरी है, और ग्राति ग्रह द्रुपी अष्टर अष्ट तदुपलक्ष सर्वेन्द्रिय आदि कार्यकरण संघात ही हे है सुख शरीर, उसका कारण कौन है कर्म है, ये हेतु भी बता दिया, अब हान और हान उपाय में जाना है आपको, है या नहीं, हान क्या है और हान उपाय क्या है, इसकी ओर जाने से पहले पूर्व का पूरा संग्रह संक्षेप में देते थे, बहुत सुंदर ढंग से है, ग्राधिग्रह लक्षणम बंधनम उक्तम, हे के बारे में कथन करो, यस्मात् सप्रयोजिता यस्मात् सप्रयोजिता, सप्रयोजक अलग नहीं है, सप्रयोजका मुक्तो भवति, प्रयोजक सहित जिस बंधन से मुक्त हुआ व्यक्ति को ही मुच्छते वो मुक्त हो गया कहा जाता है, प्रयोजक सहित जिससे आप अलग हो जाओगे जिससे रहित हो जाओगे तब आपको मुक्त हो गया कहा जाएगा, अर्थात प्रयोजकों ने कर्म कर्म सहित बंधनात्, यस्मात् बने बंधनात्, यस्मात् बंधनात् किस बंधनात् सब प्रयोजता अरे कर्म सहिता, कर्म सहित बंधन से यदा मुक्त भवति तदा मुच्यते, मुक्त मैंने यदा रहित भवति। अतः कर्म सहित ग्रहाधिग्रह से जब रहित हो जाओगे तब आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये नवाबद्ध संसर्दी मृत्यु, जिससे बद्ध होकर के आप संसार को प्राप्त कर रहे हो उसी का नाम मृत्यु है। तस्माच्च मोक्ष उपपद्यते, और तादृश मृत्यु से मुक्त होना तो उचित ही है। यस्मात् मृत्यु मृत्युरस्ति, जिसे मृत्यु का भी मृत्यु है इसे तस्मात् मोक्ष उपपद्यते, उसे मोक्ष उत्पत्ति होती है, बात सिद्ध कर दिया गया। मुक्त से चल गति कुछ, और जो मुक्त हो गया उसका तो कोई गति नाम गति नहीं हो सकता। यहाँ पर पूर्व पन्ने में चार नंबर टिप्पणी थोड़ा शुद्ध है, उसको ठीक करने तो फिर आगे चले जाएंगे। अविद्या वासना कर्म अहि नहीं, अविद्या हो गया वहां अ होनी चाहिए। अविद्या वासना कर्मात्मक उसमें ठीक किया है, अभी जो नया छपा उसमें ठीक कर दिया गया, अ होनी चाहिए पुराने ग्रंथों में अ नहीं। अविद्या वासना कर्मात्म से प्रवचक संहिता चार नंबर टिप्पण। अच्छा अब आइए वापस यहां लौट दिए, तो सर्वोत्साधो नामात्र अवशेष प्रदीप निर्माण की च अवधृतम, और ये भी निश्चय पहले कर दिया गया है। सर्वोत्साह सर्वोपाधि खत्म, कार्य सर्वोत्साह का मतलब क्या, निश्चित दो पांच मिनट टिप्पणी देखिए। कार्य से स्थूल देहस्य स्व कारण सूक्ष्म भूतेषु संसर्गा क्यों लयो अज्ञ तज्ञो समान, विद्वान विद्वान दोनों में बात समान है, शरीर का लय हो जाना बराबर, करण का लय होना न होना इसमें ग्राति ग्रह रूपी करण का वास विषय वासना विषय तो करणों का लय नहीं होता है और यहां लय होता है। अंतर पर देखना है सर्वोत्साधो नाम मात्र विशेष है, मैंने निखिल अनर्थ उत्साह, सर्वोत्साध का क्या है समस्त अनर्थ का उत्साह नाश हो जाता है, और नामात्र विशेष रहता है प्रदीप निर्वाण के समान, यह बात पूर्व में कह दिया निश्चय कर दिया गया। तत्र संसर्गताम माने बद्धानाम मुच्यमानानां च माने जीव मुक्तानां, इन दोनों में कार्यकरणानां स्वकारण संसर्गे समान, कार्यकरण संघातों का स्वकारण संसर्ग तो समान है, अपने अपने कारण में लय होना तो बराबर है। अपि समाने अपि ऐसे समझ लो, छह नंबर टिप्पणी से बता दिया है अपि जो लेना पड़ेगा, यद्य भी समान है फिर अंतर क्या है, इन दोनों का लय बराबर है तो मुक्ता नाम अत्यंतमेव पुनर अनुपादान, इतना ही अंतर है। मुक्तों के अंदर आत्यंतिक अनुपादान दोबारा ग्रहण करता ही नहीं है और वह दोबारा ग्रहण करता है, तो निमित्त तथा कर्म आप विद्यमान है, निमित्त तथा कर्म अविद्यमान, संसर्गांत पुनः पुनरुपादान तू यहाँ आगे असमान है, अपी के जगह पर यह आगे भाषकर तू रख दिया, समान होने पर भी मुक्तों में अत्यंत पुनर् अनुपादान है किंतु संसर्गदाम, किंतु संसर्गदाम माने अमुक्तानां बद्धानां तो पुनः पुनरुपादानम् येन प्रयुक्तानं भवति जिससे प्रयुक्त होता तत् कर्म इत्यपि अवधारितम् विचारपूर्वकम्, जिसके कारण से ऊपर दोबारा दोबारा ग्रहण करते बार बार ग्रहण करते हैं वह क्या है कर्म है, ऐसे विचारणा पूर्वक वो भी निश्चय कर दिया गया है। तत्च तादृश कर्म का भी क्षय हो जाने पर अब निमित्त नहीं रहा, कर्म ही नहीं रह गया, अब क्या है पुनर्जन्म तो होगा नहीं, कर्म रहने पर तो पुनर्जन्म है, वो जब नहीं तो विशेष क्या रह गया, आप कहेंगे अमुक महाराज थे मर गए शरीर उनका मरने से हुआ नहीं, अरे महाराज नाम नामावशेषेण सर्वोत्साद मोक्ष नाम मात्र अवशेष रह जाता है, वो भी अज्ञानियों में, उनके लिए अपने लिए कुछ भी नहीं, वो तो वो ही नहीं रह गया फिर उनके लिए कहां से रह गया, वो तो ब्रह्म हो गया, तो उनके लिए नाम अवशेष है भी मत समझो, गड़बड़ हो जाएगा वहां पर अज्ञान आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ये सर्वोत्साह मोक्ष तच्च पुण्य पापाख्यम कर्म पुण्य पुण्य कर्मावधि पापा पाप नित्यपि अवधारित, और वह कर्म कैसा है दो प्रकार का पुण्य और पाप नाम कर्म, जिसकी व्यवस्था आगे दे दिया है पुण्य पुण्य कर्मावधि, उसी मंत्र में पूर्व ब्राह्मण का अंतिम मंत्र का अंतिम भाग में निर्णय दे दिया पुण्य और पुण्य कर्मणा पाप पाप संसार, इसी को लेकर सारा संसार का है। तत्र अपुण्य अभी गति बताएंगे, संसार आ गया और संसार गति बताओ फिर। अपुण्य स्थावर जंगमेशु स्वभाव दुख बहुलेशु नरगत्य प्रेतादिषु च दुःखम अनुभवति। वहां भी अपुण्य कर्मों के कारण से स्थावर जंगमों में जन्म जन्म लेगा। और भी कैसा स्थावर जंगम में, उत्कृष्ट नहीं, स्वभाव दुख बहुत, स्वभावत ही बहुत दुख जिसमें रहता है, ऐसी योनियों में जाएगा नरक तिर्यक प्रेतादिषु दुःखम अनुभवति। पुनर् पुनर् जायमानो म्रियमाणश्चेति, पुनर् पुनर् जायमान म्रियमान होता हुआ एतद् राजवत्वत् सर्वलोक प्रसिद्धम्। और यह बात तो जैसे मेन रोड कौन नहीं जानते संसार में, गलियां कोई जाने ना जाने, मेन रोड तो सभी जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बात को तो सारी दुनिया जानती है, जो पाप करेगा वो तो विभिन्न प्रकार के कष्ट को भोगता है। यह तो शास्त्रीय, और जो शास्त्रीय है उनको वही पुण्य कर्मणा भवती तत्रैव आदर क्रियते यह श्रुत्या। अब उसी में आदर पूर्वक कथन करना चाहती है यहाँ श्रुति के द्वारा। पुण्यमेव च कर्म सर्व पुरुषार्थ समिति सर्वे श्रुति स्मृति। इसलिए पुण्य कर्म के द्वारा ही सर्व पुरुषार्थ का साधन होता है पुण्य कर्म। पुण्यमेव कर्म, पुण्य कर्म ही सर्व पुरुषार्थों का साधन होता है, यह बात जो यहाँ कहना चाह रहे। शास्त्रीय कर्म सर्वपि संसार धर्मेव इति वक्तुम ब्राह्मण इत्युक्त्वा शंका उत्तरत्वेनापि तत् अवतारित पुण्यमेव इत्यादि। क्योंकि भाई कोई कह सकता है ना, शास्त्रीय भी कर्म क्या है, वो क्यों संसार भी फल देगा, कोई आशंका कर रहा है? अगर नहीं नहीं, सर्व पुरुषार्थ केवल संसार भी फल नहीं, मोक्ष भी फल में भी पुण्य कर्म का सहयोगी है। निष्काम भाव से करो, इसके बाद में कंडीशन लग जाएगा उसे। ये न समझिए कि कोई भी कारण है वो संसार ही देगा, ऐसा रखना नहीं। इसलिए कह रहे हैं शंका उठाए आनंदगिरि में, देखो शास्त्रीय कर्म सर्वम भी संसार भ्रम वक्तुम ब्राह्मण इत्युक्त्वा शंकोत्तरत्वेनापि। ऐसा किसने शंका किया है, मान लो ये सारा ब्राह्मण जो है इसी बात को प्रतिपादन करेगा कि जो भी पुण्य कर्म है वो सब शास्त्र कर्म संसार में फल को देगा, मोक्ष में बिल्कुल अनुपयोगी है। ऐसा कोई शंका करे उसके उत्तर भाष्यकार ने बात कह दिया, पुण्यमेव च कर्म सर्व पुरुषार्थ साधन। सर्व क्यों कह दिया, धर्म अर्थ मोक्ष पर्यंत लेना, क्यों धर्म अर्थ काम होता फिर तो संसार मात्र फल कह सकते थे, लेकिन मोक्ष भी फल में नहीं उपयोगी है, कौन उपयोगी है? सर्व पुरुषार्थ साधन की सर्वे श्रुति स्मृति वादा, सभी जो है श्रुति क्या प्रमाण है इसमें, स्वर्ग काम हो चेता यज्ञ दान तपसा अज्ञा धर्माश्रुत ज्ञान कर्मण सिद्धि कर्म योगो विशिष्यते इत्यादि स्मृतियां हैं। अतएव मानना पड़ेगा इन वादों के आधार पर, इन उक्तियों के वादों में उक्त है उक्तियों के आधार पर वे सर्व पुरुषार्थ साधन पुण्य कर्म होता है। मोक्ष से पुरुषार्थता अज्ञा मोक्ष भी एक पुरुषार्थ कोटि में ही है, तत्साध्यता प्राप्त, इसलिए कर्म के द्वारा साध्य ये बात से विचार करना है किस प्रकार का कर्म, उसके लिए ही यह गुज्जू ब्राह्मण आता है। तीसरे ब्राह्मण का गुज्जू ब्राह्मण, पहले वाला था अश्व, दूसरा आर्तराग, तीसरा गुज्जू ब्राह्मण चलता है। यावत यावत पुण्योत्कर्ष तावत परोत्कर्ष प्राप्त, जैसा जब पुण्य का उत्कर्ष होगा वैसे ही फल में भी उत्कर्ष होगा। तस्मा उत्तम पुण्योत्कर्ष मोक्ष की आशंका, इसलिए उत्तम पुण्योत्कर्ष सर्वोत्तम जो पुण्य का उत्कर्ष होगा उससे मोक्ष होता है, ये भी कोई सोच सकता है, वो भी हमें इष्ट नहीं। कर्म मोक्ष का साधन है लेकिन साक्षात वो भी शंका निवारण कर, इसलिए कोई कह सकता है ना सर्वोत्कृष्ट जो कर्म होगा वो मोक्ष दे देगा, ऐसा कोई सोचेगा वो भी खंडन करना जरूरी है। कहना जरूरी है कर्म के बिना मोक्ष होगा नहीं, ये भी कहना चाहिए कर्म से ही मोक्ष होता है, ये भी कथन खंडन करना, दोनों ही बात प्रतिपादन करना है। कर्म अत्यंत ही मोक्ष में अनुपयोगी कहने वालों का भी खंडन करना है, कर्म से ही मोक्ष होता है कहने वाले का भी खंडन करना है। इसलिए ब्राह्मण इसलिए तस्मात उत्तम पुण्योत्कर्षण मोक्ष की आशंका सा निवृत्त ही कर दिया, उसका निवृत्ति हमें करना है।